dobre, prawda? A zatem powtarzam jeszcze raz. Zespół nazywa się Pupil Slicer. To brytyjskie trio, które współtworzą Kate Davis, Luke Booth i Josh Andrews. A płyta nazywa się Flashwork i jest wspaniała. Oto utwór tytułowy. Trzeci album Pupil Slicer to moja ulubiona płyta listopada, ale za chwilę przedstawię wam fragment albumu, który podoba mi się jeszcze bardziej, wzrusza mnie dogłębnie i zaprasza na dalekie podróże. Jak to możliwe? No ta płyta wyszła 31 października, więc technicznie rzecz biorąc nie w miesiącu, który dziś podsumowujemy, ale kiedy opowiadałem o październiku i puszczałem dźwięki z października, jeszcze tego albumu nie miałem, nie znałem. Nosi tytuł In the Earth Again i jest wspólnym dziełem Chet Pyle z Oklahomy, zespołu grającego ciężką, agresywną, neurotyczną muzykę, i Haydena Pedaigo, teksańskiego muzyka country i zarazem artysty awangardowego i jeszcze aktywisty i nawet czasami polityka. To bardzo amerykańska muzyka, współczesna, choć osadzona w tradycji, wiejska i miejska, zarazem samotna i społeczna, rozpięta pomiędzy nocną ciszą głębokiej prowincji środkowego zachodu, a przemysłowym hałasem cywilizacji, tych wszystkich maszyn, które pracują w tle i nikt już nawet nie pamięta, czemu służą. Yeah. To był zespół Chad Pile i Hayden Pedigo. Gorąco zachęcam do zapoznania się z całą płytą. Cała jest wspaniała. Od weteranów z Agnostic Front chyba tylko szaleniec wymagałby wymyślania się na nowo. Od 1980 roku, a więc to już, a mam problemy z liczeniem, 45 lat, tłuką nas po nerach tym swoim zmetalizowanym hardkorem i możemy być tylko wdzięczni, że jeszcze im się chce. Echoes in Eternity jest 13. albumem studyjnym zespołu i zarazem pierwszym, na którym Roger Miret zaśpiewał po wygranej walce z rakiem, zdiagnozowanym u niego w 2021 roku. Zgaduję, że takie doświadczenie może mieć też odbicie w sztuce artystów, których los poddał doświadczeniom granicznym właśnie. I proszę, oto Agnostic Front w utworze zatytułowanym Sprawa życia i śmierci. To znacie? Do baru wchodzą frontman Morbid Angel, filar Angel Corpse i perkusista Origin. Barman pyta, co mogę podać, a oni na to nowy death metalowy projekt o poziomie intensywności zbliżonym do tego, do którego przyzwyczailiśmy ludzi w swoich macierzystych grupach. Zespół nazywa się Malefic Throne. Płyta tej death metalowej supergrupy to The Conquering Darkness. Świetna płyta, bardzo brutalna, bardzo, bardzo dzika i zarazem bardzo kompetentna, no bo skoro fachowcy z takim doświadczeniem, to wiadomo, czego można się spodziewać. Wszystko tu jest, co fanom death metalu do życia potrzebne. Fuck! zespół Void Ceremony cuchnie trupem, choć to pewnie jakieś studenciaki filozofii poprzebierane za grabarzy, bo skoro utwór, którego za chwilę posłuchamy, nosi tytuł Gnoza ambiwalencji, musiało być czytane to i owo. Zresztą i pewnych ambicji muzycznych odmówić Void Ceremony nie sposób, bo czasem zdarza im się wyjść z krypty na świeże powietrze i zaskoczyć słuchacza progresywną, niemal jazzową zagrywką. Void Ceremony są z Kalifornii i należą do tej piętrzącej się od kilku lat nowej fali amerykańskiego death metalu, którą wrażliwy meloman nie może się nie zachwycać. W listopadzie wydali swoją drugą płytę zatytułowaną Abditum. Jesus. mówiłem o tej nowej fali amerykańskiego death metalu, której przedstawicielem jest między innymi zespół Void Ceremony, ale oczywiście nie sugeruję, że nowy death metal gra się fajnie tylko w Stanach. Tam to jest zjawisko niespodziewanie masowe, a przecież świetne zespoły pojawiają się na całym świecie, nawet w miejscach, w których się ich nie spodziewamy, albo przynajmniej nie szukamy ich tam w pierwszej kolejności, na przykład w leciwym szacunek budzącym historią nas witającym na każdym rogu Wiedniu. Chociaż nie wiem, czy akurat grupa Festus się liczy, bo lider zespołu, czyli Brenton Weir, jest Australijczykiem, który zamieszkał w Austrii razem ze swoją wizją piwnicznego death metalu. Subcutaneous Tombs jest debiutem płytowym Festus i wybrałem z niego dla was taki oto przebój. Soul, joy, celebrate what? Son of the Dying są z Hiszpanii. Obiecują w materiałach prasowych, że coś jak Paradise Lost, My Dying Bride i Anathema, ale nie, jednak robią to inaczej, po swojemu i bardzo dobrze. Stylistycznie to wciąż Death Doom, raczej melancholijny i skłonny do lamentów niż podstępny i zły. Płyta nosi tytuł Throne of Ashes, a piosenka Blackbirds Beneath Your Sky, czyli coś o czarnych ptaszkach. We came to warn your throne. Lubię te wszystkie technicznie zaawansowane, brzmieniowo dopieszczone rzeczy typu Pupil Slicer, ale uwielbiam też prymitywizm, smród i chaos takich zespołów jak Curix Core. To jest takie granie, które zabezpiecza metal przed wchłonięciem przez mainstream, przed ucywilizowaniem, uczesaniem, upupieniem. To jest taki metal, którego twoi znajomi nie zrozumieją, a rodzina będzie się trochę bać. Niewiele wiem o Curix Core, poza tym, że to duet z Wielkiej Brytanii, że mają jakieś powiązania personalne z Adorior oraz że Greg Chandler, lider fantastycznego Esoteric, produkuje im te nagrania, dbając o to cudownie nieprzystępne brzmienie. Nowa płyta Curix Core nosi tytuł The Womb of the World i jeśli nie chcecie jej mieć, to ja już nie wiem, czego wy chcecie. We'll be right back. pożegna nas zespół Waldgeflüster utworem z płyty Knochengesange, stworzonym i zaśpiewanym przez lidera zespołu pana Winterherza. Ładnie to brzmi po niemiecku, ale po polsku jeszcze ładniej. A zatem artysta o pseudonimie Zimowe Serce nagrał dla was album Pieśni Kości ze swoim zespołem Szepty Lasu. Na okładce płyty, nie zgadniecie, las, zima i kości. Takie rzeczy tylko na koniec audycji. Dobranoc zatem i niech wam kości wyszepczą piękną kołysankę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.